teksty, na poważnie tego teksty, bo ty już jest w damsko-męskim. Generalnie każdy się kiedyś kłócił z laską. Tak. Zresztą znać będę się pierdolić z presą. 3, 2, 1. Jedziemy. Ja cię proszę, dziewczyno, lepiej rzuć na luz, no i nie krzycz tak na mnie, bo śmierdzi ci z ust. Tak między nami, czy wydaje się tobie, że sram diamentami w hajs zamieniam perkami, powiedz, czemu oczekujesz luksusu? Czy ciężko ci podnieść odca z do autobusu? Na obiad sushi nie wnikam, zjadłabyś gówno, gdyby ją polecił kosmopolitan. Srebro niedobre, złoto niedobre, lepiej od razu wyjebać w tyle płoto cyrkonie. Jak Jezus plastiku w platynę nie zamieni i tak powiesz, że na tanie rzeczy masz uczulenie. Co mam się sprzedać, iść za sukcesem i zakończyć batalię z jajami jak orzeszek? Krzyknij jeszcze raz lub przyjeb plaskacze, nie mam głowy jak strój, żeby chować ją w piasek. Ja, ty, my, oni, wszyscy mi znani i te same na co dzień problemy z kobietami. Ja, ty, my, oni, wszyscy mi znani i te same na co dzień problemy z kobietami. Dziewczyno, nie patrz na mnie, jakbym zabił ci ojca. Ja wiem, w domu syf, ale kiedyś posprzątam. Lecz nie dziś i nie krzycz, ja cię proszę, czy wyglądam jakbym miał przed nazwiskiem Mr. Proper. I nawet trzymać, by nie była ze mną w stanie. To zdanie, jak kilka innych znam już na pamięć. I koleżanki twoje, ta banda od narzekań, takie mają doświadczenie, że nikt na nie nie czeka. Wybacz, ale dopóki żyję, w łazience zawsze pozostawię otwarty kibel i nie rób mi awantu o światło, gdy noc, bo nie chcę przypominać, to tu płaci za. Mówisz, że dla kolegów poświęcę zdrowie, znasz każdego z nich, czemu w twarz im nie powiesz, mam dość narzekań, marudzenia w temacie. Jak tak, koniec z seksem, dziś śpisz na kanapie. No kotku, przepraszam cię, wiesz, nie na poważnie, tak wiesz, to nie będziesz, nie muszę się obrazić, no, obraziłem, no nie warto się, ty nie obrażaj, no co ty, przecież ja nie na poważnie, no ty nie znasz. Ja, ty, my, oni, wszyscy mi znani i te same na co dzień problemy z kobietami. No tak, buziaczka, nie się nie obrażę, no co? Buziaczka, tak, nie. Ja, ty, my, oni, wszyscy mi znani i te same na co dzień problemy z kobietami. No dobra, jak się tak obrażę, to ja też się obrażę. Nie chcę stać, to nie dość buziaczka, nie ma. Tak mam siłkę. Kochanie, jestem głodny życia i spragniony wyzwań, nie mam dość, chcę oddychać. Mój rap to nie relikwia, ponad blok, ponad chmury. Tu nie patrzy się co dzień jak agresja, to z ludzi jak ból trwoga, to z Bogiem. Kochanie, jestem głodny szczęścia z tobą, pragnienie serca dotyka twego piękna, żono. Dałaś mi wszechświat sobą, chociaż nieszczęścia mrożą. Życie ma słodko-gorzki smak Jacka Danielsa w kolor. Kochanie, jestem głodny przygód i spragniony podróży. Męczy mnie u ludzi to, że dużo łakomych na stówy. 100 gram, 100 kilo, 100 euro pod klubem. Nie sam, a z rodziną dam ci flavor na stówę. Kochanie, jestem głodny czasu i miejsca, spragniony szczerości na tej ziemi, gdzie żyć mam. Wybacz, się nie sprzedam, nie ma takiej ceny. Kochanie, jestem głodny nieba i spragniony ziemi. Kochanie, jestem głodny życia i spragniony wyzwań, nie da się bez ryzyka niezależności wygrać. Nie marzę, ktoś ci dziś da do szczęścia bilet. Dla ludzi różnych wyznań, religia tworzy thriller. Kochanie, jestem. jestem głodny myśli o nas, pragnionych chwil, dla których mógłbym żyć i skonać jeśli na szczyt. To z tobą musi być ta droga szczery do krwi, bo słowo pali złych jak pożar. Kochanie, jestem głodny rapu, spragniony liter. Ostatni samuraj w tym fachu, ostrym jak shuriken. Saga trwa, syn dorasta w kulcie hip-hopu za ojcem, chociaż dla jego szczęścia każdą decyzję poprę. Kochanie, jestem głodny świata, spragniony uczuć, gdy większość życia robi jackass. Czy mam współczuć i nie wiem, bo nic ich nie chcę zmienić. Kochanie, jestem głodny nieba i spragniony ziemi.